ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में कुल 14 सूत्र हैं। पाद के 19वें सूत्र से 32वें सूत्र तक 14 सूत्र इस अधिकरण के हैं। उनमें से हम लोग 31वें सूत्र तक का विचार कर चुके हैं, क्या मतलब 13 सूत्रों का इस अधिकरण के विचार हो गया है। 14वां सूत्र है अंतिम सूत्र, इसका विचार आज होना है। इस अधिकरण के 14 सूत्रों में से 10 सूत्र में इस अधिकरण में विचारणीय विषय के विषय में एक देशी का मत बताया गया। इस अधिकरण में विचारणीय विषय है आत्मा का परिमाण। आत्मा अणु है या व्यापक है, ये संशय है। तो एक देशी ने कहा कि आत्मा अणु है स्वतः, और अणु होने से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के नहीं रहेगा। शरीर का जो एक अंश है हृदय, उसी में स्थित होती है आत्मा, हृदय में रहती है पूर्व पक्षी के अनुसार, एक देशी के अनुसार। और वह उसका चैतन्य गुण है, और वह गुण भी एक देशी में भी दो विचारधारा वाले हैं। जहां आत्मा रूपी गुणी है वहीं पर चैतन्य गुण भी रहेगा। तो आत्मा है हृदय में, तो चैतन्य भी हृदय में मात्र है, ऐसा मानने वाले का एक मत है एक देशी में ही। तो कहा यदि केवल हृदय में ही आत्मा रहेगा और चैतन्य रूप गुण भी आत्मा में हृदय देश में ही रहेगा, तो ठंडी के दिनों में संपूर्ण शरीर में जो शैत्य की अनुभूति होती है, गर्मी के दिनों में संपूर्ण शरीर में जो उष्णता की अनुभूति होती है वो कैसे होगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि शैत्य या औष्ण्य का ज्ञान कराने वाली तोग इंद्रिय संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, सामवेदीय, और उस त्वचा से संश्लेष है, संबंध है हृदयस्थ आत्मा का, इसलिए संपूर्ण शरीर में व्याप्त त्वग इंद्रिय द्वारा संपूर्ण शरीरगत शैत्य या औष्ण्य की उपलब्धि हृदय देश में रह करके भी आत्मा को हो सकती है। और इसे बताने के लिए उदाहरण बताया, जैसे चंदन का बिंदु शरीर के एक देश भाल में लगता है, और वास्तविक जो चंदन होता है वह संपूर्ण शरीर में, वह एक देश भाल में लगने पर भी शीतलता की अनुभूति कराता है, आह्लाद प्रदान करता है। तो चंदन बिंदु है एक देश में और सुख पहुंचा रहा है संपूर्ण शरीर में, जैसे ऐसे शरीर में हृदय रूपी एक देश में रह करके भी आत्मा संपूर्ण शरीरगत शैत्य या औष्ण्य की उपलब्धि कर सकता है। ये पूर्व पक्षी का उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण जो चैतन्य गुण को व्यापक मानते हैं आत्मा को, तो परिचिन्न ही मानते हैं, हृदय देश में ही मानते हैं, उनका कथन था कि जैसे दीप कमरे के एक कहीं कोने में भी रखा रहता है तो भी उसकी प्रभा संपूर्ण कमरे में फैल जाती है, ऐसे आत्मा का भले ही शरीर के एक देश हृदय में अवस्थान है अणु होने से, लेकिन उसका चैतन्य गुण संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा और उसी चैतन्य का नाम है, जो चैतन्य रूप गुण है, ज्ञान। तो संपूर्ण शरीरवर्ती जो शैत्य या औष्ण्य है उसकी उपलब्धि अपने चैतन्य गुण की व्याप्ति द्वारा आत्मा को होगा, ज्ञान उपलब्धि होगी। इसके लिए फिर वो गंध दृष्टांत भी बता, जैसे आत्मा को छोड़ करके भी गुणी को छोड़ करके भी गुण रहता है, इसको समझाने के लिए पूर्व पक्षी ने जैसे पुष्प को छोड़ करके भी केवल गंध पुष्प का चला जाता है, कहाँ पर, वो वायु के साथ, बगीचे से निकलने वाली वायु के साथ, इसलिए सुगंध आती है, और गंदे नाले से वायु निकलती है तो दुर्गंध भी आती है। तो गंध रूप जो गुण है वह अपने आश्रय को छोड़ करके भी जैसे अन्यत्र जाता है, ऐसे हृदयस्थ आत्मा रूपी गुणी को छोड़ करके भी उसका चैतन्य गुण शरीर रूपी संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाएगा, आत्मा तो एक देश में है, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। 10 सूत्रों से ये सब बातें बताई गई और इस अधिकरण पाद के 29वें और अधिकरण के 11वें सूत्र से सिद्धांत को बताते हुए वेद व्यास जी ने अभी तक ये बताया कि आत्मा तो स्वतः व्यापक ही है, आत्मा यानी जीव, जीव के परिमाण के विषय में चर्चा हो रही है, वह स्वतः व्यापक है, कैसा, तो परमात्मा के तरह, जैसे परमात्मा उसे एक देशी भी स्वीकार करते हैं, एक देशी है भेदाभेदवादी, परमात्मा से भेद भी जीव का मानने वाले, अभेद भी मानने वाले, तो परमात्मा जैसे व्यापक है ऐसे जीव भी स्वतः व्यापक है, और व्यापक परमात्मा को उपासना के लिए उपासना कांड में अणु भी बताया गया और हृदय में वो प्रतिष्ठित भी बताया गया, हृदय आश्रित भी बताया गया, वो सब उपाधि को लेकर के। ऐसे जीव में भी जहाँ कहीं उपनिषदों में अणुत्व का व्यपदेश है, कथन है, वह बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के है। तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत, इस सूत्र से यही बात बताई। और बुद्धि रूप उपाधि के कारण जीव में जहाँ कहीं अणुत्व का कथन है वह उपाधि निमित्तक है, और स्वतः जीव को तो शास्त्र व्यापक ही बता रहा है, और ये बात बताई गई। इस पर एक आशंका एक देशी की ओर से यह की गई कि बुद्धि यदि आत्मा से भिन्न है, उसकी उपाधि जीव की, और जीव बुद्धि से भिन्न है, दो पदार्थ हैं, तो दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो उनका कभी न कभी वियोग भी होगा, क्योंकि नियम है संयोगा विप्रयोगांता मरणांतंच जीवितम्। संयोग का पर्यवसान वियोग में होता है और जन्म का पर्यवसान मृत्यु है। तो बुद्धि और आत्मा इन दोनों का संयोग हुआ है तो कभी वियोग भी हो जाएगा। तो जब बुद्धि से आत्मा अलग हो जाएगा, बुद्धि अलग हो जाएगी आत्मा से, तो आत्मा में फिर संसारित्व तो नहीं रह पाएगा, तो जीव का अभाव मानने का प्रसंग आएगा। फिर यदि जीव भाव और संसारित्व बुद्धि रूप उपाधि के कारण ही हैं, तो इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए पाद का 30वां अधिकरण का 12वां सूत्र था। वो यावद आत्मभावित्वात् तु अस्य, इससे बताया गया कि बुद्धि का संबंध यावद आत्मभावित्वात् न च दोष तद्दर्शनात्। इस सूत्र में ये कहा गया कि जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि का आत्मा के साथ कभी वियोग नहीं होता। बुद्धि जीव के साथ जुड़ी ही रहती है जब तक जीव भाव है, कभी वो अलग हो तब तो संसारित्व का अभाव प्रसंग आएगा, जीव भाव के अभाव का प्रसंग आएगा, लेकिन जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि और जीव आत्मा का आपस में संबंध बना ही रहता है, वो समाप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्र बताता है। स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति में इसी का वर्णन है कि बुद्धि का संबंध जब तक जीव भाव है तब तक बना ही रहता है, वो छूटता नहीं है। इसलिए बुद्धि का आत्मा से अलगाव होने का प्रसंग ही नहीं आएगा। तो फिर एक संशय ये आता है जिसकी निवृत्ति के लिए पुंस्तादि वत्वस्य इत्यादि ये 13वां सूत्र था। वो शंका ये हुई कि यावद आत्मभावित्व जो है बुद्धि संबंध में, यावद आत्मभावित्व अनुपपन्न है, असिद्ध है, क्योंकि ये देखा जाता है कि सुसुप्ति अवस्था में सुसुप्त आत्मा के साथ बुद्धि का संसर्ग नहीं होता, बुद्धि का विलय होता है सुसुप्ति अवस्था में। और इस प्रकार सुसुप्त जो आत्मा है वहाँ आत्मभाव तो है लेकिन बुद्धि का संबंध नहीं है। तो बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व जो बताया वह असिद्ध हुआ, अनुपन्न हुआ। ऐसे प्रलय काल में कहा जाता है कि जितना भी कार्य वर्ग है सब का विलय होता है, तो बुद्धि भी कार्य है। अपंचकृत पंच महाभूतों का जो सत्व गुण सम्मिलित उससे बनी हुई है, तो अपंचकृत पंच महाभूत यानी सूक्ष्म भूत ही महाप्रलय में नहीं रहते, अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, तो उनका परिणाम बुद्धि कहाँ रह पाएगी, उसका विलय हो जाएगा। तो महाप्रलय में भी जीव के साथ बुद्धि का संयोग नहीं रहा। ये जो शंका है इस शंका का निराकरण करने के लिए ये कहा गया कि बुद्धि दो प्रकार की है, बुद्धि की दो अवस्था हैं, एक सूक्ष्म अवस्था संस्कार रूप अवस्था जिसे कारण अवस्था कहा जाता है, और एक कार्य अवस्था है अभिव्यक्त अवस्था, सूक्ष्म अवस्था का ही दूसरा नाम है अनभिव्यक्त अवस्था। तो अभिव्यक्त बुद्धि अनभिव्यक्त बुद्धि, अभिव्यक्त बुद्धि है कार्य अवस्थापन्न बुद्धि, अनभिव्यक्त बुद्धि है कारण अवस्थापन्न बुद्धि। तो सुसुप्ति में और महाप्रलय में अनभिव्यक्त अवस्थापन्न बुद्धि रहती है, कारण अवस्थापन्न बुद्धि रहती है, बुद्धि रहती है जरूर, क्योंकि जो है नहीं का जन्म नहीं होता। बालू में तेल है नहीं, रेते में, तो कभी भी फिर रेती से तेल निकलेगा नहीं, कितना भी उसे कोलों में डाल करके तेल ही रगड़ लें, तेल निकालना चाहें, निकल नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो है वो है नहीं तेल। और तिल में, सरसों आदि में तेल है, इसलिए उसको कोलों में डाल करके वो करता है, रगड़ता है, तो निकल आता है तेल। इसका अर्थ है कि कारण में कार्य पहले से ही बना रहता है। यदि कारण में बिल्कुल ही कार्य का अभाव होगा तो तेल में भी तिल का अभाव है, कारण में कार्य का अभाव मानेंगे तो, और बालू में भी तिल का अभाव है तो क्यों तेली तेल निकालने के लिए तिल का ही उपादान करता है, ग्रहण करता है, बालू का क्यों ग्रहण नहीं करता। इसका अर्थ है वो जानता है कि हम जिसको निकालना चाहते हैं वह तिल में है, बालू में नहीं है। इसलिए तेल निकालने वाले की दृष्टि में जिस तेल को निकालना है उसका संसर्ग पहले से ही तिल में है, कारण में है। तो ऐसे ही महाप्रलय के बाद जब संसार बनता है तो महाप्रलय काल में अव्यक्त में जो जो विद्यमान है सूक्ष्म रूप से वही वही प्रकट होता है, और अव्यक्त में जो नहीं है पहले से उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाती, अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। और ऐसे ही बुद्धि जो है यदि सुसुप्ति अवस्था में और प्रलय अवस्था में नहीं होगी, बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध नहीं होगा, तो सो करके जगते ही बुद्धिमान आत्मा प्रतीत न होता, बुद्धि के साथ संसर्ग प्रतीत न होता, जीव भाव न आता। सो करके जगते ही सबसे पहले बुद्धि के साथ संबंध हो रहा है, इसका अर्थ है वह सुसुप्ति में भी था लेकिन अनभिव्यक्त था, कारण भावापन्न था। महाप्रलय के बाद जब दूसरी सृष्टि होती है तो वहां पर भी परमात्मा यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, इस वेद वचन के अनुसार पहले से विद्यमान जो जो है सूक्ष्म रूप से उन्हीं को उत्पन्न करता है। ग्रीष्म काल में पृथ्वी में जिन जिन वनस्पतियों के बीज हैं वही वर्षा काल में बारिश होने के बाद अंकुरित हो पाते हैं, और जिसका बीज है ही नहीं वह अंकुरित हो भी नहीं पाता, प्रकट हो भी नहीं पाता, अभिव्यक्त हो भी नहीं पाता। ऐसे बीज अवस्थापन्न जो है आपका वो बुद्धि का संबंध प्रलय काल में भी है और सुसुप्ति में भी है। इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया पुंस्त्वादिवत। जैसे बाल्यावस्था में भी पुंस्त्व शब्दित रेतह रहता है और स्मश्रु आदि रहते हैं, यानी दाढ़ी मूछ आदि, लेकिन शिशु में वो दिखते नहीं है क्योंकि अभिव्यक्त नहीं है। और ये पुंस्त्वादि जिसमें नहीं है स्त्री वर्ग में वह युवा अवस्था में भी प्रकट नहीं होता है, और बाल्यावस्था में जो अभिव्यक्त नहीं थे लेकिन थे, अविद्यमान से प्रतीत हो रहे थे शिशुओं में, स्मश्रुआदि यानी दाढ़ी मूछादि, वे सब अवस्था विशेष आ जाती है, युवावस्था आदि, तो उसमें अभिव्यक्त होता है। तो जो थे नहीं वो अभिव्यक्त हुए ऐसा नहीं, वो बचपन में भी है लेकिन अभिव्यक्त दशा में नहीं है, अनभिव्यक्त दशा में है। ऐसे ही पुंस्त्वादि के तरह सुसुप्ति में तथा प्रलय में जो आत्मा के साथ विद्यमान ही बुद्धि संबंध है, वह प्रलय जागृत अवस्था में और सृष्टि काल में अभिव्यक्त होता है। इसे पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतो अभिव्यक्ति योगात इस सूत्र से बताया गया। अब ये निश्चित हुआ कि बुद्धि संसर्ग यावद आत्मभावी है, जब तक जीव भाव है तो बुद्धि जरूर रहेगी। बुद्धि का ही मन भी नाम है, यानी अंतकरण मात्र को बुद्धि शब्द से कहा जा रहा है, इसलिए कहीं कहीं इसे मन, कहीं बुद्धि, कहीं विज्ञान, कहीं चित्त, इन नामों से शास्त्रों में कहा जाता है। विज्ञान, चित्त, बुद्धि, मन आदि शब्दों से चेतः जिसे कहा जा रहा है वह अंतकरण बुद्धि रूप उपाधि आत्मा के साथ तब तक बनी रहती है जब तक जीव भाव है। ये अभी तक के ग्रंथ से सिद्ध किया, तीन सूत्रों से वेद व्यास जी ने। अब उस मन के, बुद्धि के अस्तित्व में प्रमाण बताया जा रहा है, अस्तित्व का निश्चायक, ये अंतिम सूत्र से मन रहता है इस अर्थ का ज्ञापक एक अनुमान तर्क बता रहे हैं। तो नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगो इस सूत्र की अवतरण टीका को देखिए। बुद्धि सद्भावे मानम आह सूत्रकारः नित्येति। बुद्धि के विद्यमान रहने में यानी बुद्धि के अस्तित्व में मान यानी प्रमाण बता रहे हैं सूत्रकार भगवान, सूत्रकार है भगवान वेदव्यास जी। तो वेदव्यास जी आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि हैं इसका निश्चायक प्रमाण बताते हैं, अनुमान प्रमाण बता रहे हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, 32वें सूत्र का। नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगोन्यतर नियमो वान्यथा। नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगोन्यतर नियमो वान्यथा। चार पद हैं इसमें, नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग एक, दूसरा अन्यतर नियम, तीसरा वा, और चौथा अन्यथा। तो अंतकरण को स्वीकार करना अति आवश्यक है और शास्त्र में इसी अंतकरण को कहीं बुद्धि शब्द से तो कहीं मन शब्द से, मनसेव अनुद्रष्टव्यम, मनसो मनोयत इत्यादि वाक्यों में मन शब्द से कहा गया है। ये सो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, वहां पर चेतस शब्द से कहा गया। तो इन सब शब्दों के द्वारा कहा जाने वाला आत्मा का उपाधिभूत अंतकरण है, और यदि उसे स्वीकार नहीं करते हैं, अन्यथा शब्द का अर्थ है जो अंतिम पद है ना, चौथा पद, अन्यथा, अन्यथा का अर्थ होता है आत्मा का आत्मा की उपाधिभूत अंतकरण का अस्तित्व स्वीकार न करने पर, मन को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो ये अन्यथा शब्द का अर्थ है। क्या होगा तो कहते हैं नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग। नित्योपलब्धि अनुपलब्धि में प्रसंग शब्द को दोनों के साथ जोड़ दीजिए, नित्योपलब्धि प्रसंग, नित्य अनुपलब्धि प्रसंग, ऐसा दो निकाल लीजिए उसमें से। यदि मन को स्वीकार नहीं करेंगे तो रूपादि विषयों का जो ज्ञान होता है, उपलब्धि होती है, उसका साधन क्या माना जाएगा? तो उसका साधन मानना पड़ेगा इंद्रिया और इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संसर्ग, ये हो जाए और ज्ञाता जो आत्मा है वो रहे। तो आत्मा इंद्रिय विषय और इंद्रिय तथा विषयों का आपस में संबंध, ये यदि विद्यमान है तो मानना पड़ेगा कि ज्ञान होता है रूपादि विषयों का। और बीच में मन को स्वीकार नहीं करेंगे यदि, तो ये नियम होता है कि कारण के रहने पर कार्य का होना जरूरी होता है। तो कारण मानेंगे किसको? रूपादि विषयों के ज्ञान का कारण होगा आत्मा, चक्षुरादि इंद्रियां और चक्षुरादि इंद्रियों का उनके विषय रूपादि के साथ संबंध, ये हो जाए यदि तो फिर हमेशा ज्ञान होने का प्रसंग आएगा। हमेशा ज्ञान होने का प्रसंग का मतलब इंद्रियों का जब भी विषय के साथ संपर्क हो तो आत्मा तो नित्य है ही है, व्यापक है ही है, और विषयों के साथ इंद्रिय का संपर्क होने के बाद बिना अन्य कोई कारण है नहीं, इतने ही कारण मानेंगे तो नियम से इंद्रिय के साथ इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर रूपादि विषयों का ज्ञान हो जाए, ये प्रसंग आएगा। लेकिन देखा जाता है, और नियम से होने का मतलब यदि पांचों इंद्रियों का एक साथ अपने अलग अलग पांचों विषयों के साथ संबंध हो जाए, रूप के साथ चक्षु इंद्रिय का संसर्ग हो गया, श्रोत्र का शब्द के साथ संसर्ग हो गया, एक ही समय हो गया एक क्षण में, तो सभी विषयों का अपने अपने इंद्रियों के साथ संसर्ग होते ही क्या हो जाए कि युगपत सभी विषयों का ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाए, आत्मा को, जीव को, ये प्रसंग आएगा। इसे कहा जाता है नित्योपलब्धि प्रसंग, क्योंकि दूसरा कोई कारण मान नहीं रहे, इतने को ही कारण मान रहे, जितना कारण मान लिया है वो सब कारण विद्यमान हो तो कार्य का होना अवश्यंभावी होता है। तो सामग्री आत्मा इंद्रिय विषय और इंद्रिय विषय का आपस में संबंध, ये है विषयों के ज्ञान की सामग्री। और वह सामग्री यदि विद्यमान है तो नियम से विषयों का ज्ञान होने का प्रसंग आएगा। लेकिन ये देखा जाता है कि कभी इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होने पर भी ज्ञान नहीं हो पाता, ये अनुभव में आता है। कदाचित विषयों की उपलब्धि है, ज्ञान है, इस अनुभव का विरोध होगा यदि मन को स्वीकार नहीं करते हैं तो। और यदि कोई ये कहे कि मन के बिना भी सामग्री तो इतनी है, लेकिन सामग्री रहने पर भी यानी कारण रहने पर भी कार्य नहीं भी होता है, कार्य का अभाव भी होता है कारण के रहते हुए भी। इस प्रकार यदि कहा जाएगा तो दूसरा दोष बताया नित्य अनुपलब्धि प्रसंग, नित्य उपलब्धि प्रसंग, नित्य अनुपलब्धि प्रसंग। कारण के रहने पर कार्य अवश्यम भावी होता है ऐसा नियम मानेंगे तो नित्य उपलब्धि का प्रसंग आएगा बिना मन के, इतने को मात्र ज्ञान की सामग्री मानने पर और मन को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार न करने पर, ये अन्यथा नित्य उपलब्धि प्रसंग का अर्थ हुआ। और यदि इस नित्य उपलब्धि प्रसंग को हटाने के लिए ये कहेंगे कि कारण के रहते हुए कार्य नहीं भी होता है, कार्य का अभाव होता है, तो फिर नित्य अनुपलब्धि प्रसंग नामक दोष आता है, अन्यथा नित्य अनुपलब्धि प्रसंग। यदि कारण के सामग्री के रहने पर भी कार्य नहीं होता है तो फिर हमेशा इंद्रियों का विषय के साथ संसर्ग होने पर भी विषयों का ज्ञान न होने का प्रसंग आएगा, ये दोष है मन को यदि स्वीकार नहीं करता है तो। कहते हैं मन को स्वीकार नहीं भी करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे देखा जाता अग्नि का यदि हस्तादि अंगों के साथ संपर्क हो जाए तो जल जाता है, दाह हो जाता है, होता है कि नहीं? अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि चंद्रकांत मणि को हाथ में रख करके अग्नि में घंटों तक हाथ रख लो, जलेगा नहीं, एक चंद्रकांत मणि होता है, और वह पास में रख करके यदि व्यक्ति अग्नि में बैठ भी जाता है तो अग्नि उसे जलाता नहीं है। तो अग्नि का संपर्क होने मात्र से दहा होगा, जल जाएगा, ऐसी बात नहीं। देखा जा रहा है कि चंद्रकांत मणि के रहते हुए अग्नि का संपर्क होने पर भी अग्नि से दाह नहीं होता है। ऐसे रूपादि विषयों के साथ चक्षुरादि का संबंध होने पर भी रूपादि का ज्ञान नहीं भी होगा, इसलिए नित्य अनुपलब्धि प्रसंग नहीं है। कभी ज्ञान होता है क्या नाम, जैसे और चंद्रकांत मणि नहीं है और बिना चंद्रकांत मणि के अग्नि का संपर्क करेंगे तो अग्नि जलाता है, चंद्रकांत मणि को पास में रख करके अग्नि में बैठ भी जाते हैं तो अग्नि जलाता नहीं है। इससे निकला कि अग्नि का संबंध होने मात्र से दाह नहीं होता, कभी अग्नि का संबंध होने पर भी चंद्रकांत मणि है तो दाह नहीं हुआ। इससे क्या माना गया कि चंद्रकांत मणि में शक्ति है कि वह अग्नि को, अग्नि में जो जलाने की शक्ति है उसका प्रतिबंधक है, दहा का प्रतिबंधक माना जाता है चंद्रकांत मणि को। तो प्रतिबंधक के रहते हुए प्रतिबंधक के द्वारा अग्नि की शक्ति प्रतिबद्ध की गई, ऐसे यदि कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है तो मानना पड़ेगा फिर कि जो दो हैं आत्मा और इंद्रिय, इन दोनों में जो ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति है उनमें से किसी एक की शक्ति किसी प्रतिबंध के द्वारा प्रतिबद्ध हो गई, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। जैसे आपका ये जो है अग्नि का संयोग होने पर भी अग्नि की चंद्रकांत मणि ने दहा शक्ति को प्रतिबद्ध करके रखा है, दहा शक्ति होती है तो फिर अग्नि जलाता नहीं है, दहा शक्ति का प्रतिबंध हो गया ना, और उस प्रतिबंधक को हटा देते हैं दहा शक्ति प्रकट होती है तो जलाता है अग्नि, ऐसे मानना पड़ेगा आत्मा और इंद्रिय इन दोनों में से किसी एक की शक्ति का किसी प्रतिबंधक के द्वारा अवरोध किया गया है। ये अन्यतर नियम वा इससे बताया जा रहा है। वा शब्द का अर्थ है वो अग्नि के शक्ति को जैसे चंद्रकांत मणि प्रतिबद्ध करता है, ऐसे इन इंद्रिय और आत्मा में जो ज्ञान की शक्ति है उस शक्ति को दोनों में से किसी एक के प्रतिबद्ध मानना पड़ेगा, इसलिए वो ज्ञान नहीं हो पा रहा है। यदि नित्य उपलब्धि और नित्य अनुपलब्धि प्रसंग को टालना है और मन को स्वीकार नहीं करना है तो ये मानना पड़ेगा कि इंद्रिय की शक्ति को या आत्मा की ज्ञान अनुकूल शक्ति को किसी प्रतिबंधक ने प्रतिबद्ध करके रखा है। तो जब प्रतिबंध रहेगा इनकी शक्ति को प्रतिबद्ध करने वाला तो ज्ञान नहीं होगा, और प्रतिबंध हट जाएगा तो ज्ञान होगा, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। तो अब दोनों में से किसके प्रतिबंध की कल्पना करेंगे तो भाष्य में भाष्कर भगवान बताएंगे कि दोनों में से एक के भी प्रतिबंध की कल्पना करना संभव नहीं है। आत्मा तो निर्विकार होने के कारण उसकी शक्ति प्रतिबद्ध हो नहीं सकती, ज्ञानानुकूल शक्ति, वो तो चित स्वरूप है, चेतन है, स्वयं प्रकाश है, तो हमेशा प्रकाशित होता ही रहता है। उसको उसकी ज्ञान शक्ति को कोई प्रतिबद्ध नहीं कर सकता। तो मानना पड़ेगा इंद्रिय की शक्ति प्रतिबद्ध हो गई है, तो इंद्रिय की शक्ति का प्रतिबंधक कोई दृष्ट तो उस समय दिखता नहीं है, तो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। और ये कहा जाता है संभवती दृष्टे अदृष्ट कल्पना अन्यायत्वात्, ऐसा एक नियम है कि यदि दृष्ट कार्य कारण भाव संभव हो तो अदृष्ट प्रतिबंधक की कल्पना अनुचित है। तो दृष्ट जो मन को यदि स्वीकार करते हैं तो ये नित्य ज्ञानोपलब्धि का प्रसंग या नित्य अनुपलब्धि का प्रसंग ये भी टल जाता है, और अदृष्ट रूप प्रतिबंधक की कल्पना भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए क्या करना चाहिए तो कहते हैं कि और इंद्रिय के प्रतिबंधक शक्ति को प्रतिबद्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई ना कोई दिखाना पड़ेगा ना प्रतिबंधक, तो प्रतिबंधक तो दृष्ट तो कोई दिखता नहीं है, इसलिए दोनों में से किसी की भी शक्ति प्रतिबद्ध हो गई इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो शुरू में दोष दिखाया था नित्य मन को न मानने पर नित्य उपलब्धि का प्रसंग या नित्य अनुपलब्धि का प्रसंग वह बना रहेगा, और उस दोष को टालने के लिए मन को स्वीकार करना जरूरी है। मन को यदि स्वीकार करते हैं तो क्या हो जाता है कि युगपत सभी इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ संबंध होने पर भी मन तो एक समय एक ही इंद्रिय से जुड़ता है, तो जिस इंद्रिय के साथ मन का संबंध होगा, आत्मसंयुक्त मन का जिस इंद्रिय के साथ संबंध होगा और उस मन से संयुक्त इंद्रिय अपने विषय से संबद्ध होगा तो उसी विषय का ज्ञान होगा। अन्य विषय अपने विषय अन्य इंद्रिया अपनी अपने अपने विषय से संबद्ध होने पर भी ज्ञान की आपत्ति नहीं आएगी, प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि बीच में ज्ञान के साधन के रूप में एक मन को भी स्वीकार किया है। उन जिन जिन इंद्रियों से मन नहीं जुड़ा उन इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होने पर भी ज्ञान नहीं होगा, और जिस इंद्रिय के साथ मन जुड़ा हुआ है उसी का उसके विषय के साथ संबंध होने पर उस विषय का ज्ञान होता है। ये इस प्रकार कादाचित का जो उपलब्धि है उसकी उपपत्ति हो जाती है, सिद्धि हो जाती है। ये कादाचित विषय उपलब्धि जो अनुभव में आ रही है वह अन्यथा अनुपपत्या ये बताएगी कि एक ऐसा इंद्रिया और मन के आत्मा के बीच में और है ज्ञान का साधन जो जिसके इंद्रिय के साथ जुड़ने से विषय की उपलब्धि होती है और जिसके न जुड़ने से विषय की उपलब्धि नहीं होती। वो हो जाएगा जिसके रहने से उपलब्धि हो रही है और जिसके न रहने से उपलब्धि नहीं हो रही है, वो है मन। ऐसा ये मन सिद्ध होगा। इसे नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगो अन्यतर नियमो वा अन्यथा, इस सूत्र से वेदव्यास जी ने बताया है। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं। भाष्य को देखिए। तच्च आत्मनः उपाधिभूतम् अन्तःकरणम् मनो बुद्धिर् विज्ञानम् चित्तम् इति च अनेकधा तत्र तत्र अभिलप्यते। आत्मा की उपाधिभूत जो अंतकरण है उसे तत्र तत्र यानी शास्त्र में उन उन प्रकरणों में मन शब्द से कहीं तो कहीं बुद्धि शब्द से तो कहीं विज्ञान शब्द से तो कहीं चित्त शब्द से कहा जाता है। अभिलप्यते यानी कथ्यते। कौन? अंतकरणम, आत्मा की उपाधिभूत जो अंतकरण है उसे कहा जाता है। तत्र तत्र यानी उन उन प्रकरणों में, कहीं मन शब्द से कहा जाता है तो कहीं कहा जाता है चित्त शब्द से, कहीं बुद्धि शब्द से, कहीं विज्ञान शब्द से, कहीं चेतः शब्द से। शास्त्र में आत्मा की उपाधिभूत इसी अंतकरण को कहा जा रहा है, इसलिए वह है। इसका अर्थ करते हैं इस वाक्य का टीका में टीकाकार। टीका को देखिए। मनसा हेव पश्यति, मनसा हेव पश्यति बुद्धिश्च न विचेष्टति, विज्ञानम यज्ञम तनुते चेतसा वेदितव्य चित्तंच चेतयितव्यंच इति तत्र तत्र श्रुतिषु मन आदि पदवाच्यम तावत बुद्धिद्रव्यम प्रसिद्धम इत्यर्थ। भाष्य की इस प्रथम पंक्ति का यह अर्थ है कि श्रुतियों में कहीं कहीं मन शब्द से बुद्धि रूप द्रव्य को ही कहा गया। बुद्धि यानी अंतकरण रूप द्रव्य, आत्मा की उपाधि। बुद्धि रूप द्रव्य को ही कहीं मन शब्द से कहा गया। कहां पर? मनसा हेव पश्यति, ये बृहदारण्यक श्रुति है। यह इस श्रुति में बुद्धि रूप द्रव्य को मन शब्द से कहा गया, जो अंतक आत्मा की उपाधि रूप बुद्धि है उसे मन शब्द से कह रहे हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते बुद्धिश्च न विचेष्टति, ये मंत्र आता है कठोपनिषद में। तो कठोपनिषद में बुद्धिश्च न विचेष्टति इस श्रुति में क्या हुआ कि बुद्धि शब्द से उसी बुद्धिरूप द्रव्य को कहा गया जिसे बृहदारण्यक में मन शब्द से कहा गया। मनसा हेव पश्यति, यहां पर तृतीयांत मन शब्द का जो अर्थ है वही बुद्धिश्च न विचेष्टति इस कठोपनिषद मंत्र में बुद्धि शब्द का अर्थ है। का मतलब वहां बुद्धि शब्द से वही आत्मा की उपाधिभूत अंतकरण रूप द्रव्य कहा गया। और विज्ञानम यज्ञम तनुते, ओ वो सामान्य रूप से वो उसको बताएंगे कि अलग अलग शब्दों से कैसे कहा गया, भाष्य में आगे आ रहा है। वो एक अंतकरण सामान्य को कहने के लिए ये शब्द है। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, यहां पर विज्ञान शब्द से उसी अंतकरण को कहा जा रहा है जिसे मनसा हेव पश्यति इस बृहदारण्यक श्रुति ने मन शब्द से कहा, और जिसे बुद्धिश्च न विचेष्टति इस कठोपनिषद मंत्र ने बुद्धि शब्द से कहा, उसे ही विज्ञानम यज्ञम तनुते यह तैतरीय श्रुति है। तैतरीय उपनिषद में वह विज्ञान शब्द से बता रही है। यहां विज्ञानम यज्ञम तनुते में विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है, और ये जो चेतसा वेदितव्य ये मुंडक श्रुति है। ये सो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, तो इसमें चेतसा ये जो तृतीयांत पद है चेतस, इसका अर्थ भी क्या है, अंतकरण। मनसा हे वो पश्यति में मन शब्द का जो अर्थ है वही चेतसा वेदितव्य में चेतस शब्द का अर्थ है। और चित्तंच चेतवितव्यंच, यहां पर जो चित्त शब्द है ये बता रहा है अंतकरण रूप उपाधि को, इसलिए कह रहे हैं कि इति तत्र तत्र श्रुतिषु मन आदि पदवाच्यम तावत बुद्धिद्रव्यम प्रसिद्धम। तो श्रुति में ये प्रसिद्ध है, यानी श्रुति प्रमाण से भी अंतकरण की सिद्धि होती है, ये भाष्कर भगवान ने बताया। और मन साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध भी है, मन दिखता है ना अपने को, अपने मन की इच्छा राग द्वेष क्रोध अपने आप को पता लगते है कि नहीं, संकल्प उस मन को, संकल्पवान मन को, इच्छावान मन को, मेरे मन में इस समय ये इच्छा है ऐसा जो जान रहा है उसे कहा जाता है साक्षी, मन को देखने वाला। और वो साक्षी का प्रत्यक्ष अनुभव है, तो साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध है मन। श्रुति भी मन को यानी अंतकरण को बता रही है आत्मा की उपाधि को, और साक्षी का अनुभव भी अंतकरण को है करके बता रहा है। इस प्रकार अंतकरण है। तो ये कहा कि इति तत्र तत्र श्रुतिषु मन आदि पदवाच्यम तावत बुद्धि द्रव्यम प्रसिद्धम इत्यर्थ। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है, क्वचिच्च वृत्ति विभागेन संशयादि वृत्तिकम मन इति उच्यते इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। कथम एकस्य अनेक धोक्ति तत्र आह क्वचिच्च इति, कहते हैं यदि आत्मा की उपाधिभूत अंतकरण एक है तो उस एक अंतकरण को श्रुतियों में अनेक शब्दों से अनेक प्रकार से क्यों कहा गया, एक ही शब्द का प्रयोग होता तो अनेक प्रकार से एक ही वस्तु का निरूपण श्रुति में क्यों हुआ। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा क्वचिच्च इत्यादि, यानी कहीं मन शब्द से क्यों कहा जा रहा है, कहीं बुद्धि शब्द से, तो कहीं चित्त शब्द से, तो कहीं अहंकार शब्द से, एक ही अंतकरण को क्यों कहा जा रहा है, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है कि क्वचिच्च वृत्ति विभागेन संशयादि वृत्तिकम मनः इति उच्यते निश्चयादि वृत्तिकम बुद्धि इति। तो कहते हैं एक ही अंतकरण को कहा जा रहा है, अंतकरण में अनेकों प्रकार की वृत्तियां बनती हैं, और उन वृत्ति रूप परिणाम को लेकर के उसी अंतकरण के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक ही मनुष्य के जब तमोगुण से प्रभावित होकर के तामस संस्कार उद्भूत हो जाते हैं और उससे तामसी प्रवृत्ति हो जाती है तो उसे तामस कहते हैं, और उसी के अंदर रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, तमोगुण अभिभूत हो जाता है और राजस संस्कारों से संस्कारित व्यक्ति राजसी प्रवृत्ति करता है तो उसे राजस कहा जाता है, एक ही व्यक्ति है। और उसे ही जब कभी सत्वगुण के उद्भूत होने से सात्विक संस्कार उद्भूत हो जाते हैं और सात्विक प्रवृत्ति करता है तो सात्विक इस शब्द से कहा जाता है। तो एक ही व्यक्ति सात्विक राजस तामस नाम से कहा जा रहा है, लेकिन इन शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है। जिस समय राजसी प्रवृत्ति हो रही उस समय उसे सात्विक नहीं कहा जाएगा, और जिस समय उसकी तामसी प्रवृत्ति है उस समय उसे राजस नहीं कह सकते। तो राजस शब्द से राजसी प्रवृत्ति से युक्त होगा उसी समय कहा जाएगा, सात्विक की प्रवृत्ति से युक्त होगा तभी सात्विक इस शब्द से कहा जाएगा। ऐसे ही ये जो मन बुद्धि आदि शब्द हैं ये एक ही अंतकरण रूप द्रव्य के लिए हैं, लेकिन वह अंतकरण रूप द्रव्य जब अलग अलग वृत्ति से युक्त होता है तब उसे मन शब्द से तो बुद्धि शब्द से अहंकार शब्द से तो चित्त शब्द से कहा जाएगा। कब कहा जाता है मन शब्द से? तो कहते हैं अंतकरण की अनेकों प्रकार की वृत्तियों में से संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति जब होगी, संशयात्मक जो वृत्ति होगी, और संशयात्मक वृत्ति से युक्त जब अंतकरण होगा तो उसे मन शब्द से कहा जाएगा। तो ये कहा भाष्य में भाष्कर भगवान ने कि संशयादि वृत्तिकम मनः इति उच्यते, वही आत्मा की उपाधिभूत अंतकरण संशय और आदि शब्द से विकल्प संकल्प विकल्प ले लो इन वृत्तियों से युक्त होता है, वृत्ति वाला होता है, संशयादि वृत्ति वाला होता है अंतकरण, तो मन इस नाम से कहा जाता है उसे, उसी अंतकरण को मन इस नाम से कहा गया। और वही अंतकरण निश्चय रूप वृत्ति वाला हो जाता है तो निश्चयादि वृत्तिकम बुद्धि इति उच्यते ऐसा लगाना। तो बुद्धि इस शब्द का प्रयोग उसी अंतकरण के लिए होता है लेकिन जब निश्चयात्मिका वृत्ति से युक्त होगा, निश्चयादि रूप वृत्ति वाले अंतकरण के लिए शास्त्र में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ, संशयादि वृत्ति से युक्त अंतकरण के लिए मन शब्द का प्रयोग है। थोड़ी टीका है इस पर, इसको देखिए टीका को। गर्व वृत्ति कम यानी मन कब कहा जाएगा? संशयादि वृत्ति वाला अंतकरण होगा तो मन, निश्चयादि वृत्ति से युक्त होगा तो बुद्धि, और अहंकार कब कहलाएगा? उसी अंतकरण का अहंकार भी नाम होता है। कहते हैं गर्व वृत्ति को अहंकार है, यही अंतकरण गर्व यानी अभिमानात्मक वृत्ति से युक्त हो जाता है तो अहंकार इस नाम से कहा जाता है, और यही विज्ञान शब्द से कहा जाता है, विज्ञानम यज्ञम तनुति इत्यादि में। कब? तो कहते विज्ञानम चित प्रधानम, तो चेतन की प्रधानता रहती है तो उस समय चित प्रधान अंतकरण को विज्ञान शब्द से कहा जाता है, और चित्त शब्द से कहा जाता है स्मृति प्रधानम, स्मृति रूप वृत्ति से युक्त हो जाता है तो उस समय उसे कहा जाता है चित्त शब्द से। तो स्मृति प्रधानम चित्तम इत्यपि द्रष्टव्यम, ये भी समझ लेना चाहिए। अब तच्च एवं भूतम अंतकरणम अवश्यम अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम्। इसकी अवतरण टीका है, इसको हम लोग कल देखेंगे। तच्च एवं भूतम अंतकरणम इत्यादि पर विचार हम लोग कल करते हैं।